Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 kwietnia, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Ponad miliard złotych z narkobiznesu, które udało się zabezpieczyć prokuraturze i policji, a szczegóły od ministra Ziobry. Śledczy zmienili kwalifikację czynu. Matka 4-miesięcznej dziewczynki z Bytomia usłyszała zarzut zabójstwa. 300 miejsc więcej na studiach medycznych w przyszłym roku akademickim. Blisko 1 300 000 000 złotych pochodzących najprawdopodobniej z przestępstwa udało się zabezpieczyć zamiejscowej prokuraturze krajowej we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym, poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Pieniądze pochodzą w dużym stopniu z narkobiznesu, wyjaśnił minister. Udało się dzięki też współpracy międzynarodowej doprowadzić do zabezpieczenia kwoty przekraczającej 1 000 000 000 złotych, 1 300 000 000 złotych, która była przedmiotem obrotu i prania w niewielkim banku w jednej z miejscowości na terenie Polski. Niewykluczone, że w finale zostanie ta kwota, zakończy się orzeczeniem przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Komendant główny policji Jarosław Szymczak zaznaczył, że sprawą zajmują się najlepsi fachowcy. Sprawa wydaje się być bardzo mocno rozwojowa i zdecydowanie wykracza poza granice naszego kraju. Stąd też niezwykle intensywna współpraca tego zespołu prokuratorsko-policyjnego z Europolem, a także z Interpolem. Ponad 1 200 000 000 złotych zabezpieczonych przez polskie organy ścigania to jest też efekt rozwiązań prawnych, którymi organy w Polsce dysponują dzięki rozwiązaniom wprowadzanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zastępca prokuratora generalnego Beata Marczak dodała, że zabezpieczenie pieniędzy umożliwia nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Matka 4-miesięcznej dziewczynki z Bytomia usłyszała zarzut zabójstwa, a prokuratura zmieniła kwalifikację czynu. 4 stycznia do szpitala w Chorzowie trafiła 4-miesięczna dziewczynka z obrażeniami głowy. Mimo starań lekarzy niemowlę zmarło po kilkunastu dniach. O zdarzeniu policję poinformowało pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze, którzy dotarli do wskazanego mieszkania, zastali na miejscu 2 dzieci w wieku 2 i 6 lat. Opiekujący się nimi mężczyzna był pijany. Po wstępnym śledztwie kobieta, która zgłosiła się z dzieckiem do szpitala, usłyszała zarzut ciężkiego uszkodzenia ciała. Prokuratura zmieniła jednak klasyfikację czynu po opinii wystawionej przez biegłych zakładu medycyny sądowej. Oskarżona została o zabójstwo. Nie przyznała się jednak do czynu i odmówiła składania dalszych wyjaśnień. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy została tymczasowo aresztowana. Dwójka starszych dzieci przebywa obecnie w rodzinnym domu dziecka. Prokurator wyjaśnia, czy opieka nad dziećmi sprawowana była w sposób prawidłowy. A relację przygotował Kamil Jasek z Radia Katowice. 300 miejsc więcej na studiach medycznych w przyszłym roku akademickim. Chcemy, aby więcej studentów rozpoczęło naukę, zwłaszcza na kierunku lekarskim, na studiach dziennych, mówi Krzysztof Jakubiak z resortu zdrowia. W tym roku zwiększamy przyjęcia przede wszystkim na tych studiach najważniejszych i tych miejsc przybywa o około 230, natomiast jest szansa, że wzrośnie jeszcze o 100. Chodzi o to, że nowa uczelnia albo nawet dwie nowe uczelnie otworzą tego typu studia. Na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym od października ma rozpocząć naukę ponad 9200 studentów. A limit przyjęć na poszczególnych uczelniach ustala minister zdrowia w porozumieniu z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Tłum wędkarzy oblega nabrzeże kanału przy kapitanacie w Nowym Porcie w Gdańsku. Tak jest już od kilku dni. Powód? Śledź, proszę panią. Sezon na tę rybę właśnie ruszył, co oznacza, że szanse na udane łowy są bardzo duże. Ile się udało złowić? To co tu widać? Kilkanaście? Może trochę więcej. Nie liczyłem. Ta konkurencja tutaj nie przeszkadza? Czy to nie ma znaczenia? Nie, no proszę panią, konkurencja, no to kto więcej złapie, no jest lepszy, nie? Jak biorą, to lepiej chyba, nie? No na pewno. No tak, bo to trzeba przyjemność z tego ciągnięcia. Jak tam te 4-5 się wyciągnie, to jest zawsze inaczej. Po pracy ewentualnie można tak przyjechać, bo łapać troszeczkę. Rybki na kolację, śniadanie? Bardziej dla teściowej. Teściowa będzie miała co robić, co najmniej do końca miesiąca. Jeśli pogoda dopisze, to sezon na śledzia może przeciągnąć się nawet na maj. To był serwis Trójki. Dziś pogoda dopisze, do końca dnia przeważnie słonecznie, ale chłodno, głównie ze względu na wiatr. Na termometrach od 9 do 13 stopni. Weekend słoneczny, w sobotę na termometrach od 16 stopni na północnym wschodzie do 18 na południowym zachodzie. W niedzielę jeszcze cieplej, na południu termometry pokażą nawet 22 stopnie. Chłodniej będzie na północnym wschodzie w okolicach 18. Trójka.

Piękny, pękaty i mocno wibrujący elektroniczny bas. Zjawiskowy głos Ruby Wood. Trąbka, mnie osobiście przypominająca szkice z Hiszpanii Milesa Davisa. No i smyki doskonale wpisujące się w słoneczną, wiosenną aurę. Na wstępie Island, czyli utwór Submotion Orchestra, który w 2012 roku pojawił się na płycie Fragments. Albumie, przy jakim spędziłem chyba najwięcej czasu, jeśli chodzi o słuchanie muzyki tego brytyjskiego zespołu. Zespołu, przy którym za każdym razem, kiedy tylko pojawia się nowa płyta, czytam te same wklejane od lat teksty. Promotorzy i niestety także niektórzy dziennikarze zawsze odwołują się do Bonobo i Simona Greena. Za każdym niemal razem porównują muzykę orkiestry Submotion do Cinematic Orchestra i piszą o downtempie. Muszę przyznać, że wpadam w lekką irytację, kiedy to czytam. I pomyślałem sobie, że skoro nadarza się okazja zabawy, w której można wygrać fajne słuchawki, to poproszę Państwa o inne muzyczne skojarzenia, bo mam wrażenie, że albo z lenistwa, czy z jakiegoś, nie wiem, ograniczenia wsadza się muzykę Submotion do zbyt ciasnej szuflady. No a te nagrania zasługują chyba na więcej, zatem jeśli chcą Państwo powalczyć o słuchawki, to proszę wysłać SMS na numer 73533 z innym skojarzeniem dotyczącym tej muzyki. Do jakiego zespołu bądź artystów porównaliby Państwo muzykę Submotion? Co przychodzi Państwu na myśl, kiedy słychać nagrania tego brytyjskiego zespołu? 73533 to koszt wiadomości, to numer, pod który należy wysłać wiadomość, a jej koszt to 3,69 zł. I jeśli jeszcze w tej chwili nie mają Państwo żadnego pomysłu, no to ten może pojawi się w drugiej części naszego spotkania, kiedy przywołam fragmenty najnowszej płyty tej nu-jazzowej grupy, a laureata przedstawimy Państwu w przyszłym tygodniu. grand piano, cała masa kabli, cała masa uchwytów, trochę przypominających spinacze, przeróżne kondensatory i dziwne urządzenia wpięte w struny fortepianu, jak i w całą konstrukcję tego instrumentu. To wszystko trochę przypomina pacjenta poddanego akupunkturze. No a cały zabieg jest po to, żeby w czasie rzeczywistym przy pomocy komputera przetwarzać dźwięki fortepianu. Errol Sharp i Lukas Vogel to sprawcy tego muzycznego eksperymentu. Panowie pochodzą z Düsseldorfu i od kilku lat z coraz większym powodzeniem łączą dwa muzyczne światy, dając publiczności bardzo stylowe kompozycje. Czynią to pod szyldem Grand Brothers. Duet ma na swoim koncie dwie pełnometrażowe płyty, jak również parę maxi-singli z remiksami. Za jeden z nich odpowiada ikona muzyki tanecznej, czyli Greg Wilson. Zresztą ten taneczny i klubowy świat momentami prześwituje w ich kompozycjach, co już niebawem będzie można zweryfikować podczas recitalu, który 24 kwietnia odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Szykuje się artystyczne wydarzenie będące niejako takim wstępem do festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Koncert zostanie nagrany i dzień później w programie Agnieszki Szydłowskiej odbędzie się jego retransmisja. Dziś mam dla Państwa pierwszą pulę biletów na to wydarzenie. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. A ja teraz zaproponuję drugą płytę Niemców, opublikowaną w zeszłym roku na łamach oficyny City Slang. Album nosi tytuł Open, znalazło się na nim 10 kompozycji, wśród których jest także bardzo wymagający utwór White Nights. W programie trzecim Grand Brothers. Thank you. Uwielbiamy grać w salach, w których publika może nas posłuchać siedząc. Ale równie dobrze czujemy się w zaparowanych klubach, gdy ludzie wokół nas tańczą, mówią Errol Sharp i Lukas Vogel z duetu Grand Brothers. Stylowa, klasyczna opowieść, no z taką narracją urządzeń elektronicznych, dzięki którym dochodzi do preparowania i niejako w cudzysłowie podkręcania fortepianu. To wszystko zabrzmi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 24 kwietnia po godzinie 19 jako preludium do festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2018, na którym stawiamy naszą radiową pieczęć. Trójkowy znak jakości. I skoro mówimy o festiwalu Nowa Muzyka, jak również otaczamy się dziś dźwiękiem fortepianu, no to myślę, że warto przypomnieć, że ten katowicki festiwal rozpocznie koncert Karla Craiga i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Zatem świat muzyki klasycznej wejdzie w interakcję z klubową muzyką elektroniczną. A jeśli tak, no to myślę, że warto z tej okazji pogrzebać trochę w dyskografii Karla Craiga i przywołać płytę, której był współproducentem. Do współpracy zaprosił go pianista Francesco Tristano, który w 2010 roku opublikował Idiosynkrazję. Thank you. płyty Idiosynkrazja, którego współproducentem, z której współproducentem był Carl Craig, tytułowa kompozycja Francesco Tristano. A sam Carl Craig zainauguruje 28 czerwca festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice, który zakończy się, jak się dowiedzieliśmy wczoraj, występem Sampy i Electroacoustic Beat Sessions. Ciekaw jestem, czy już do tego czasu pojawi się płyta z koncertem EAPS-ów. Płyta zarejestrowana pod koniec ubiegłego roku w katowickiej Hipnozie. Oby. Fajnie by było. To w każdym razie wszystko na przełomie czerwca i lipca w Katowicach. Nowa muzyka. Wybieramy się tam, rzecz jasna. A teraz zmierzamy między innymi do Bydgoszczy, gdzie powstaje nowy spektakl teatralny. Szczegóły zna Jan Niebudek. Na początek gdzieś Bydgoszcz, wystawić balladynę bez skupiania się na wątku morderstwa czy zazdrości, to właśnie zamierza zrobić w tamtejszym Teatrze Polskim Justyna Łagowska. Tekst Juliusza Słowackiego chce poddać gruntownej reinterpretacji. W spektaklu balladyna będzie popularną piosenkarką. W tej roli Dagmara Mrowiec-Matuszak. Interesująco zapowiada się premiera w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie. Agnieszka Olsten, która ostatnio w warszawskim Teatrze Studio pokazała Dobrą terrorystkę według Doris Lessing, zbierając umiarkowanie pozytywne recenzje, teraz zajmuje się bajkami robotów według Stanisława Lema. To, przypomnijmy, opowiadania wydane w latach 60. utrzymane w konwencji baśni, gdzie, jak tłumaczył sam autor, to co fizykalne zestawione jest z archaiczną nieco formą. Spotkamy tu naiwnych idealistów, ale i chciwych królów. Walkę dobra ze złem. Tak o swoim pomyśle na odczytanie Lema dziś mówi Agnieszka Olsten. Pierwsza część jest bardzo przejmująca, bo ludzi już nie ma, jesteśmy gdzieś daleko w galaktyce, nazywani są bladawcami i było to bardzo nieprzyjemna rasa, która zanieczyściła ziemię, zdegradowała prąd i Lem używa do opisu tej rasy takiego bardzo przejmującego języka, związanego z pleśnieniem, pełzaniem i jest dla nas dosyć bezlitosny. Ja bardzo lubię tą część, bo ona daje taką nadzieję, że być może kiedyś nasza świadomość będzie o wiele bardziej rozszerzona i będziemy mogli być solidarni nie tylko ze zwierzętami, z roślinami, także z robotami, które być może mają też jakąś swoją istotę duchową. Bardzo ładnie o tym mówi Wojciech Orliński we wspaniałej biografii Lema, którą napisał, że Lem uważał, że człowiek jest maszyną dosyć niedoskonałą i bardzo często robi złe rzeczy. I nie wiem, czy tak by Lem powiedział i czy Orliński by to potwierdził, ale ja bym powiedziała, że Lemowi nie żal ludzi, jeśli by ich kiedyś nie było. Być może będziemy tylko jakąś bezforemną, lepszą świadomością. A muzykę do tego przedstawienia skomponowała Aleksandra Gryka. Autorem scenografii jest Olaf Brzeski. Jestem księżniczką z plemienia potomków naszego praojca, wielkiego kalkulatora Genetoforiusa. A to już grająca w przedstawieniu Karolina Kamińska. Księżniczka Krystal. I wszyscy chcieliby ode mnie tego, żebym lśniła, ale tak naprawdę głęboko we mnie jest tęsknota za pleśnieniem, za obrzydliwością, pluciem. Premiera bajek robotów jutro w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie. Z kolei miłośnicy nieco lżejszego teatru zapewne ucieszą się nową premierą w warszawskim Teatrze Imka. Seks w życiu kobiety to tytuł przedstawienia, tekst autorstwa Jacka Chmielnika, który reżyseruje Adam Mariański, a na scenie Anna Guzik i Katarzyna Pakosińska. Anagram Margana. A w nim wracamy do naszego konkursu, w którym, przypomnę, można wygrać słuchawki BackBeat Fit 500. Mogą je Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej w zakładce konkursy. A chodzi o zabawę w skojarzenia i lament nad recenzjami płyt, recenzjami publikowanymi w sieci. No bo ileż razy można czytać te same wklejki za każdym razem, kiedy tylko na rynku pojawia się ich najnowsza płyta. Płyta Submotion Orchestra. I tak sobie pomyślałem, że może natrzejmy nosa promotorom i dzięki skojarzeniom, czy to zarówno z innymi zespołami, lub może też z jakimiś emocjami, opiszmy w kilku słowach muzykę zespołu. Odnieśmy się może do Na przykład do głosu Ruth, a może też do dźwięków słyszanych w nagraniach Brytyjczyków. 73533 to numer, pod który należy wysłać SMS. Jego koszt to 3,69 zł. I im ciekawiej i z klasą, tym lepiej. I to jest ten moment, kiedy pora włączyć najnowszą, piątą już płytę Brytyjczyków, zdominowaną pięknym głosem Robin Hood. In the sky. Paper plane. All the world Prism. Tym nagraniem rozpoczyna się piąty album Submotion Orchestra, zatytułowany Kites. Swoją drogą, to dziś mamy chyba idealną pogodę na latawce, bo jest i wiatr, i piękne słońce. No i na tym błękitnym niebie wyglądałoby chyba właśnie dzisiaj cudnie. A wracając do samej płyty opublikowanej 9 marca, to myślę, że nie jest ten album jakimś dużym zaskoczeniem dla fanów Submotion, bo głęboki bas generowany przez instrumenty klawiszowe, jak i przez gitarę basową, bas czasem flirtujący ze stylistyką dubstepu, jak zawsze jest pięknym, miękkim posłaniem dla krystalicznie brzmiącej Ruby Wood. Do tego trąbka, smyki i momentami drapieżny charakter poszczególnych kompozycji. Jak tłumaczy Tommy Evans, perkusista jednocześnie lider grupy, od czasu krążka Color Theory, czyli albumu z 2016 roku, wiele się wydarzyło, także w życiu prywatnym. Od narodzin nowych członków rodziny po bolesne pożegnania z bliskimi. Doświadczenia życiowe stały się inspiracją dla nowego albumu. Albumu bardzo uczciwego, osobistego i pełnego emocji. Przeglądając nasze zdjęcia, wybraliśmy 10 dokumentujących różne życiowe momenty, różne emocje i te obrazy stanowiły poniekąd impuls do napisania i nagrywania 10 kompozycji, które znalazły się na płycie Kites. Chcieliśmy nagrać płytę uczciwą, szczerą i piękną. Tak wyjaśniał Tommy Evans myśli i to wszystko, co znalazło się na najnowszej płycie Submotion Orchestra. Czy grupie to wszystko się udało? Thank you. Myślę sobie, że tych skojarzeń może być całkiem sporo z muzyką Submotion Orchestra. 73533, jeszcze do godziny 16 czekamy na Państwa SMS-y, a to wszystko w ramach konkursu, w którym można wygrać słuchawki. Musimy naczytać się tych wszystkich krótkich wiadomości tekstowych, aby stwierdzić, która była najlepsza, i laureata poznają Państwo w przyszłym tygodniu tuż po 15. I na zakończenie, drodzy Państwo, klasyk. Klasyk z klasycznej płyty i z klasycznej wytwórni, na dokładkę z klasycznego trio. Keith Jarrett, Gary Peacock i Jack DeJohnette, 20 lat po nagraniu, opublikowali dzięki Manfredowi Acherowi płytę zatytułowaną After the Fall, która została zarejestrowana w trakcie koncertu w listopadzie 1998 roku. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Agnieszka Łukasiewicz i Kordeusz. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę.